bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Nadzoru Finansowego ma nowego szefa, to Jacek Jastrzębski. To składa wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. My się obronimy, odpowiada rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. PiS był za, większość opozycji przeciw. Mikołaj Pawlak został wybrany przez Sejm na rzecznika praw dziecka. Jacek Jastrzębski, prawnik z dużym doświadczeniem, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, został nowym szefem Komisji Nadzoru Finansowego. O wyborze zadecydowały kompetencje, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier uwzględnił wysokie kwalifikacje pana profesora, które popiera jego wykształcenie prawnicze jako absolwenta i profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwenta Szkoły Głównej Handlowej. Premier brał również pod uwagę, iż profesor posiada doświadczenie w pracy na rynku finansowym, na stanowisku kierowniczym. A cel decyzji premiera? Potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Jacek Jastrzębski zastąpi Marcina Pachuckiego, który był PO obowiązki szefa KNF po dymisji Marka Chrzanowskiego. Wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego nie ma żadnych szans. Opozycja chce wprowadzić destrukcję w życiu parlamentarnym. My się obronimy, zapowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann, wyjaśniając, dlaczego jest ten wniosek, mówił: mamy wyraźnie do czynienia z próbą zamiatania pod dywan pisowskich afer, a na czele tego rządu stoi Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o aferę z KNF, którą kilka dni temu ujawniła Gazeta Wyborcza, i korupcyjną propozycję, którą usłyszał od byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, właściciel Getin Noble Bank Leszek Czarnecki. Chrzanowski dokładnie tydzień temu podał się do dymisji. Ale także, jak mówił Neumann, o korupcję polityczną, która według Platformy ma miejsce przy okazji negocjacji koalicyjnych w sejmikach województw, na przykład na Dolnym Śląsku czy na Śląsku. Wniosek PO nie ma żadnych szans, ale jak przypominał polityk Platformy, rok temu składaliśmy wniosek o odwołanie Beaty Szydło, głosów nam zabrakło, ale tego samego dnia zostało odwołane. Z tą samą nadzieją i z tym samym celem składamy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego, podkreślił Neumann. Senat za kwadrans wznowi debatę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowała senatorom przyjęcie dokumentu bez zmian. Gdyby tak się stało, pod nowelizacją będzie potrzebny jeszcze tylko podpis prezydenta. Nowe przepisy dają możliwość powrotu do orzekania sędziom Sądu Najwyższego, których jedna z poprzednich nowelizacji odesłała na emeryturę. Ich powrotu domagały się Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Choć według Trybunału nie było potrzeby nowelizacji ustawy, wystarczyło zastosować się do postanowienia zabezpieczającego. 230 głosów za, 185 przeciw i 5 osób wstrzymujących się od głosu. Rekomendowany przez PiS Mikołaj Pawlak został wybrany przez Sejm na rzecznika praw dziecka. Było to czwarte podejście do wyboru następcy Marka Michalaka. Iwona Szczęsna. Przed głosowaniem sprawozdawca komisji Joanna Borowiak powiedziała, że Mikołaj Pawlak spełnia wymogi niezbędne do pełnienia funkcji rzecznika praw dziecka. Należy także podkreślić, że kandydat swoim wystąpieniem przekonał członków komisji do akceptacji zaprezentowanej przez siebie wizji i misji rzecznika praw dziecka. Według posłów opozycji Mikołaj Pawlak nie spełnia ustawowego wymogu 5-letniego stażu pracy z dziećmi lub na rzecz dzieci. Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że taki kandydat nie powinien w ogóle przystępować do wyboru. Chyba, że zgłaszają go posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo tak w praktyce wygląda równość prawa obywateli stosowana przez członków partii rządzącej. Odpowiadając na liczne zarzuty opozycji, Joanna Borowiak przekonywała, że prawo nie jest łamane i kwalifikacje kandydata nie są problemem. Problem jest i mają go posłowie opozycji, dla których jedyny dobry kandydat to kandydat pod szyldem Platformy albo Nowoczesnej. Sejm wybiera rzecznika praw dziecka na 5-letnią kadencję za zgodą Senatu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 4 przypadki nosicielstwa lekoodpornej bakterii New Delhi w szpitalu w Żninie w województwie kujawsko-pomorskim. Informację potwierdza dr Tomasz Zwolenkiewicz z Pałuckiego Centrum Zdrowia i podkreśla, że bakteria jest groźna dla ludzi o obniżonej odporności. Nie jest to bakteria, która by była w jakikolwiek sposób niebezpieczna dla ludzi bez tych niedoborów. Natomiast komplikuje to sytuację w oddziale, ponieważ musimy wprowadzić bardzo zaostrzone reżimy sanitarne, wydzielić personel, wydzielić osobne sale, przestrzegać takich wzmożonych zaleceń higienicznych, co przy okrojonych składach kadrowych jest dosyć trudne. Lekarze mają jednak nadzieję, że uda się wygasić to ognisko w krótkim czasie. To był serwis Trójki.

Morgana. Ósmego i 9 lutego w Szczyrku odbędzie się Festiwal Sportów Zimowych i Muzyki. Snowfest. Przyznam Państwu, że chcielibyśmy trochę zadomowić się w tym kurorcie i dlatego właśnie na początku lutego planujemy pojawić się tam w dużym składzie redakcyjnym, co mam nadzieję będzie pięknym czasem zarówno dla Państwa, jak i dla nas. Na początku października Igor Fleischer, czyli organizator imprezy, przedstawił na naszej antenie pierwszych artystów, którzy wystąpią na przyszłorocznym Snowfeście. Dziś znowu będzie Państwa i moim gościem i odsłoni kolejne nazwiska, co mam wrażenie może być dobrą wiadomością dla fanów muzyki elektronicznej. A ja nazywam się Michał Margański i nasz wspólny czas rozpoczniemy dzisiaj od Ghostface. Ghostface Killah, czyli rapera ze Stanów, który jest jedną z gwiazd szóstej przyszłorocznej edycji Snowfest. We are the G.O.D.s and we came to rock the spot like Iron Man stars. They be the illest MCs in the world today. Cabaret, Quan, and the RZA. So listen to them clear and put the box right near your ear. Light your blunts and down your beers, 'cause you can never fuck with Wu-Tang Killer Bees. Say peace to cats who rock Mac, knowledge, knowledges, street astrologers, light up the mic, guard knobs, the slot joints, the character points, Corolla, Motorola, Hola, player guard, he pack over the shoulder, chrome tanks, play it like Yanks, check the franchise, front on my guys, my enterprise, last many lives, repel off fakes like reflectors, he has sugar in his ear in his last crack career, we can can him, manhandle him, if you wanna run in his cribbo, get ditto, skate like a limo, inject to the fly's estate, relate, take a break, break down the ape and then wait, drop it like Drake, they be bowing and screwing. We canoe and claim they doing the same shit we doing. Fuck your union, it's the same style. Where's the trainer boy? Jump the turnstile. On the alley, try to challenge guard for the new bouts. Especially that aluminum bat in the act. Relax, laid back, sell a grenade a day. It pays black. The Mac 10 flex, white cats like Windex. Index, finger be sore, busting these fly scraps. The Wally can't count, crazily grins. Provide plans, laying with my bitches and my mans. And Lex lands, we losing them. Jet to the stash and now Jerusalem. Abusing them, rocking his jewels like we using them. Low pro. Star, seven thick waves, rock polar. Roll with the older guard, build with the sun and the star. All the pieces start realizing that ghosts got that shit. Better keep you vibing. Look who is here tonight. We shouted finest. But if you still sleep, you better step up. Find us. Mercury raps is rough, then guard your soul like tax. Red and white, Wally the match, bear my baseball hat. Forever shit like pissing out the window on turnpikes. Robbing niggas for levis, I swiping on dirt bike. Bushy metal like Von Harper, radio barber. Murder sleepaway camp, the fly lady champ. The arsonist who burn with his pen regardless. Slaying all these earthlings and fake foreigners. In the Philippines, pick herbal beans, bubbling strings. Bright chemical cream, we burn kerosene. The conviction of my tape is rape wicked like Nixon. Blonde heads inscriptions with 3 6s and kiss the pyramid, experiment with high explosive. I slap box with Jesus, lick shots at Joseph. Zoom in like binoculars, the rap racksmith. Money's Rolex was rockless, chef rack top spotless. I'm Iron Man, no decatch metal, I'm still alloy. True identity hitting inside, secret tabloids. Breathe oxygen, both sides of my jaw carry oxygen. To track it like kabangas in 100-wide boxes. No jostling, these cats, my little JP Delian. Sip Irish moss out of weed Delians. Move rounds like retail, make sure shit sell. For where we at, I'm amazing. Small bills, my gold plate, my slang kills, my best bills. What up, Lil's Murder? murder one done. Killer beast stung. Guess who back home, son? My technique is slang, can't one. Third platoon soon. Cristal bottles, cages of boom. Poppy Woods, old man, had a big dick style. Beware goons, smuggle balloons, Lorna dunes and fat pussy wounds. Let the guards build, pull the grill. Check out the man's skills, top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Jiggy style of rap and watch a knock on slang. Sweep it out of order, take me quarter. Can't record my slaughter. Spoil the rotten donna, too good to be forgotten. Hot top notch, borderline rhymes as Hancock 96. My ill sound class is still hot. Get yourself shot. All you sexy start realizing that who's got that shit better keep you piping. The who is here to bring you shoutings, finest. But if your shoes are weak, you better step up. Ghost Face Killah, czyli czołowy przedstawiciel kultowego Wu-Tang klanu. Teraz jeszcze z płyty Iron Man, wydanej w roku 1996, a już na początku lutego, w Szczyrku, na festiwalu Snowfest, gdzie również pojawi się Cats and Dogs, polski duet producentów i DJ-ów, którzy kilka lat temu spotkali się na jednej sesji z Michałem Urbaniakiem i wspólnie zagrali utwór. Utwór bardzo różniący się zarówno od tego, co można znaleźć na płytach pana Michała, jak i samego duetu Cats and Dogs. Ta kompozycja, poza samym Snowfestem, otwiera nam również kolejny wątek, kolejną nitkę, kolejny temat dzisiejszego anagramu. We'll be right back. Michał Urbaniak versus Cats and Dogs i kompozycja Talking Violin, czyli muzyka przecięcia. Muzyka różnych wrażliwości, różnych proweniencji i kompozycja jak najbardziej łącząca pokolenia. Utwór, jak mi wiadomo, wciąż nie ukazał się na żadnym fizycznym nośniku. Nagranie pochodzi z naszych radiowych archiwów i zostało sporządzone podczas przedsięwzięcia Duety, do którego zostali zaproszeni także zespół SBB i Marcin Czubala. Walking Around the Stormy Bay. Pierwotnie ten utwór został zarejestrowany i wydany na płycie SBB w roku 1979. A ową reinterpretację stworzono kilka lat temu, ale wciąż niestety nie ukazała się na żadnym nośniku. Zatem po muzyce z plików pora na 10-calowy winyl, na którym również dwie wyjątkowe indywidualności i wirtuozi swojego gatunku. Pierwszy z nich to Tony Allen, czyli perkusista w przeszłości stawiający fundamenty pod afrobeat. Drugi z kolei spowodował sytuację, że wielu z nas w przeszłości szalało w czarnych bluzach z dwoma takimi charakterystycznymi literami UR. Niektórzy nawet zakładali jeszcze kominiarki. A mowa tutaj oczywiście o Jeffie Millsie, współzałożycielu Underground Resistance. To zaczęło się kilka lat temu, kiedy obaj panowie podjęli decyzję o współpracy. Najpierw były to występy sceniczne, oczywiście z perkusją Allena i beat maszynami Millsa, aż wreszcie zdecydowano się na małą płytę. Z pomocą przyszła wytwórnia Blue Note, co po raz kolejny pokazuje, jak bardzo w przód patrzą włodarze tej oficyny. Blue Note zlecił nacięcie 10-calowego winylu z czterema utworami Millsa i Allena. Utwory zarejestrowano w Paryżu. I co ciekawe, miks tych nagrań wykonał m.in. François Kevorkian. Płyta ukazała się we wrześniu i dziś z wielką przyjemnością wracam do jednego z czterech nagrań tego wydawnictwa. Przed nami On The Run z epki zatytułowanej Tomorrow Comes The Harvest. I want. Tomorrow Comes the Harvest, Jeff Mills i Tony Allen w programie trzecim. Bardzo Państwu polecam tę małą 10-calową płytę, bardzo dobrze nacięta, z piękną panoramą. No i to, co ważne dla tej muzyki, została ona zarejestrowana na setkę. Trójka. Program trzeci. A w nim kilka słów, kilka ważnych słów i ogłoszenie. Ogłoszenie kolejnych artystów, którzy wystąpią w lutym na festiwalu, na jakim postawiliśmy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. A w studiu Igor Fleischer. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie tak patrząc za okno, można byłoby pomyśleć, że dobry wieczór. Co jakoś, mam nadzieję, muzyka też spowodowała taką sytuację, że jest trochę jak w nocy. Takie mam teraz wrażenie. Ale my nie o nocy, chociaż w nocy również będą się bywały koncerty szóstej edycji Snowfestu, festiwalu zimowych sportów i muzyki. Festiwalu, na którym dochodzi do połączenia tych dwóch dziedzin, jeśli mogę tak powiedzieć. Festiwalu, który po raz pierwszy gości w naszych progach i jest... I stawiamy nasze logo na tym przedsięwzięciu, ale w sumie odbywa się on już po raz szósty. Na początku października ogłosiliśmy pierwszych artystów, w tym, no chyba mogę powiedzieć, że kultowy raper ze Stanów, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Ghostface Killa. Zdecydowanie, no legenda. Legenda. Szukałem sobie dzisiaj w jego dyskografii, jak to było, jak wydawał, i okazuje się, że poza albumami jest tam, tak jak i w przypadku muzyki elektronicznej, cała masa epek z remiksami. To jest w ogóle, nie jestem znawcą rapu, ale dzisiaj zorientowałem się, że cała masa takich płyt właśnie z tymi remiksami, nowymi wcieleniami poszczególnych kompozycji. Igorze, przyniosłeś paczuszkę. A w paczuszce nazwiska? Nazwiska pięciu kolejnych artystów, którzy pojawią się na najbliższej edycji festiwalu, który odbędzie się 8 i 9 lutego w Szczyrku. Otóż to. Nie zwlekajmy, tylko poczekaj, trąbę wyciągnę. To jest ten śmieszny, ale jakże ważny sygnał, bowiem odsłaniamy kolejne karty i kolejne nazwiska, które pojawią się na waszym festiwalu. Zaczynaj. To może zacznę od polskiego akcentu i zespołu, który chyba którego wszyscy się spodziewają. To chodzi o zespół Wonky One, który wystąpi na festiwalu po raz czwarty. Bez nich ten festiwal nie byłby taki sam. Co roku udowadniają, że potrafią sprzedawać świetną energię podczas zimowego wydarzenia. Także Wonky One dołączają do line-upu festiwalu. Przyjaciele. Przyjaciele, dokładnie tak. Już doskonale się czują. Paprodziad występuje boso, mimo tego, że jest dużo śniegu na festiwalu. A jak on to robi? Po prostu ma dużo energii w sobie i dużo ciepła. Nieźle. Tak. Kolejnym artystą to również jest polski akcent, jest legenda polskiego drum and bassu. Chodzi o Rosa, który wystąpi w towarzystwie MC Kondrada, znanego ze współpracy m.in. z LTJ Bookemem, który wydaje m.in. dla Good Looking Records. Także doskonałe połączenie dwóch postaci. Polski akcent i do tego brytyjski MC. Kolejny artysta to jeden z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych drum and bassowych producentów, DJ-ów swojego pokolenia. Często określany mianem człowieka od inteligentnego drum and bassu. Mowa o Aliksie Perezie, który również wystąpi na festiwalu Snowfest. Kolejny z artystów, no tutaj to myślę, że będzie spore zaskoczenie i dużo radości. Proszę Państwa, Wilkinson, czyli artysta związany z jedną z najbardziej popularnych wytwórni drum and bassowych w Polsce, zagranicznych, brytyjski, wytwórnia Ram Records. Jego album z 2017 roku szybko wspiął się na szczyty listy najpopularniejszych płyt drum and bassowych, a w 6 krajach znalazł się w 20 najlepiej sprzedających się płyt. Także mamy Wilkinsona, który wystąpi na głównej scenie festiwalu, na amfiteatrze. Z tego się bardzo cieszę, tym bardziej, że próbowałem zaprosić go już w ubiegłym roku na to wydarzenie. Niestety nie udało się, bo terminy się nie zgadzały. Tym razem i będzie, zagra. Myślę, że będzie bardzo dynamicznie i będzie to bardzo ciekawy występ. Mam kilku znajomych, którzy kochają drum and bass, zatem jeśli słuchają, to na pewno są teraz w niebo wzięci. To jest jedna taka z czołowych postaci w Wielkiej Brytanii, nawet jest uważany za nie do końca producenta już drum and bassowego. Jest to taki bardzo mainstreamowy, można powiedzieć, gatunek w jego wykonaniu. I jest to już muzyka, powiedzmy, ostrująca wokół muzyki popowej nawet. Także cieszę się, że będzie gościł już niedługo w Szczyrku. No i ostatni, headliner tego festiwalu, duet z Niemiec, Buka Shade, którzy wystąpią w wersji live. W 2010 roku Resident Advisor zamieścił Buka Shade na liście 5 najlepszych live aktów na świecie. Grali na największych festiwalach na całym świecie, a na swoim koncie mają m.in. remiksy dla takich artystów jak Depeche Mode, Moby, Hot Chip, Kings of Leon, Woodkida i jeszcze wielu innych. Na festiwal przyjadą promować swój najnowszy album, wydany w tym roku, zatytułowany Cut the Strings. Przed nami utwór, który z pewnością pojawi się, no, nie mogę na 100% powiedzieć, ale byłem na 2 czy 3 nawet występach Buka Shade i zawsze można było usłyszeć tę kompozycję. Czy orientujesz się, bo powiedziałeś, że to będzie live. Oni, zdaje się, mocno operują, jeden z nich przynajmniej, na padach perkusyjnych. Tak. To się odbywa tu i teraz i no, gra jak perkusista. Gra jak perkusista, widziałem rider tego zespołu, więc to będzie właśnie tak wyglądało. Jeden z nich, można powiedzieć, że trzyma kontrolę nad tym, co gra, syntezatory, kontrolery, efekty. Drugi natomiast ma wokół siebie mnóstwo talerzy oraz perkusję i dogrywa te brzmienia na żywo. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia, za odsłonienie kart. Ja również dziękuję i zapraszam. Bardzo się cieszę z powodu Buka Shade. Może dlatego, że lubię, może dlatego, że widziałem. Nie, że nie jestem otwarty na nowe, ale to były zawsze bardzo dobre występy. I w tej aurze mrozu, zimy, z pewnością będzie to po pierwsze dobrze wyglądało, a po drugie da nam wszystkim bardzo dużo energii. I właśnie Buka Shade chciałbym powiedzieć Ci do usłyszenia kompozycją Darko, opublikowaną 2004 albo 2006 rok. A, 2006 rok. Przed Państwem Buka Shade dziś z płyty, a już na początku lutego na festiwalu Snowfest. Anagram Margana. A w nim zaproszenie na nasze nocne spotkanie. No i ta informacja z wczoraj, którą przedstawiliśmy Państwu wspólnie z Agnieszką Szydłowską, Adamem Goćkiem, że na 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice wystąpi zespół Kraftwerk. Piękna historia, bardzo wiele płyt, wiele koncepcji, bo to nie tylko zespół, bo to nie tylko muzyka, to nie tylko projekt, ale coś więcej. Coś, co inspirowało i wciąż inspiruje wielu młodych ludzi. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro w czerwcu, 21 czerwca będziemy słuchać tego zespołu, będziemy patrzeć na to, jak, na to, jakie przygotowali wizuale, bowiem koncert Kraftwerk to ten z cyklu 3D, postanowiliśmy w Trójce przygotować cykl. Cykl, który będzie robił Grzegorz Hoffmann, jeden ze specjalistów od tej niemieckiej grupy, w którym przedstawi Państwu zarówno historię zespołu, będzie mówił o różnych ciekawostkach, anegdotach, no i o wielu, wielu płytach. A ten cykl zatytułowaliśmy w ten sposób. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. I ów cykl pojawi się już w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Radio Tour Information